ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो शास्त्र में कि इंद्र सुप्रीम है, तो वो साई है उनके मंडल में, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में परमेश्वर अथवा नहीं ईश्वर अथवा कृष्ण। तो शास्त्र जिनकी दृष्टि सीमित है, तो जैसे कि एक गांव वाले जो कभी गांव के बाहर नहीं गए, सोचते है कि पूरा जगत में पूरा विश्व में एक साल पांच पराम है, क्योंकि अनुभूति नहीं है, नहीं जानते। लेकिन जब हमारी दृष्टि और विस्तार होते है, जानते है कि साल पांच के ऊपर डीसी है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नर है, उसके ऊपर चीफ क्या प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर सब देवता और सब सब देवता के ऊपर श्री कृष्ण। तो शास्त्र में ये सब देखते हैं, क्योंकि सब तैयार नहीं है भगवत भक्ति के लिए। ऐसे लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्टेप ठीक है, इंद्र की पूजा कर, इंद्र का आशीर्वाद धीरे धीरे हम means free from material pains. So when someone becomes a jivan mukta, does he become free from all material pains? मुक्ति मतलब भौतिक दुख कैसे वो मुक्त होता है, जो कोई जीवन मुक्त बन रहा है उसके लिए दुख कष्ट से वो फ्री हो जाता है। मुक्त का मतलब दुख से मुक्त। तो प्रश्न है, अगर जीवन मुक्त होगी दुख से मुक्त होते, तो जीवन मुक्त का मतलब दुख से मुक्त। तो उसका मतलब नहीं है कि मुक्त व्यक्ति जीवन मुक्त। तो चांदी दौसा में चांदी नहीं लगती, लेकिन विचलित नहीं दुख में दुखी नहीं होते हैं। महाराज, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, मुक्ति या पुनर्जन्म? कृष्ण की फिर भक्ति करना ध्येय होना चाहिए या भक्ति? भक्ति नहीं मुक्ति अनुसार फल, जो भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिक भी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो मुक्त है तो ऑटोमेटिक भी दंत नहीं होते, क्योंकि एक प्रकार मुक्ति है वो सायुज मुक्ति निर्विशेष मुक्ति करते, उसका नाम भगवान की ज्योति में लीन हो जाना। लेकिन जो इस प्रकार की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं मुक्ति है, लेकिन शिव कृष्ण भक्ति नहीं करते, तो एक्चुअली थोड़ा मुक्त नहीं है, क्योंकि मुक्ति का एक्चुअल मामला भक्ति करना। इसके बारे में वो भगवत है शब्द नहीं है, विद्या शब्द मुक्ति मान कयास्त भावात विशुद्ध बुद्धया अरूप कृत शेम कलम कदम तथा कृतम कदम आरत कृष्ण मंदिर। इसका मतलब है कि जो बहुत कठोर तपस्या करके दीर्घ काल के बाद मुक्त होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के चरण रज की पूजा नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, तो शुद्ध है लेकिन विशुद्ध नहीं, विशेष रूप में शुद्ध नहीं होते, और रूप दोष वो अपराध से, क्योंकि श्री कृष्ण को नहीं मानते है, तो निश्चय है कि मुक्त होने के भी तो वापस आते थे। तो असली मुक्ति का मतलब भक्ति, अभी वो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं श्री कृष्ण का सानिध्य साहित्य एक प्रकार की मुक्ति है। साहित्य सालोक्य साक्षी सानिध्य ये चार प्रकार की वैश्य मुक्ति है और एक प्रकार संपूज्य मुक्ति भगवान की ज्योति में लीन हो जाने तो वो आर्य मुक्ति है। तो साहित्य मतलब भगवान के पास रहना वो एक प्रकार की मुक्ति है तो वो भी मुक्ति है। साहित्य सालोक्य सालोक्य का मतलब भगवान के धाम में रहना और साक्षी तो जैसे भगवान ऐश्वर्य स्वरूप जैसे भगवान ऐसे रूप है लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त धीरमानंद रहना धीरमानंद से रहना तो ये सब स्वलोक्य सामीप्य स्वरूप केवल अभ्यर्थी विनामत से रंजना तो भगवान के भक्त ये सब मुक्ति प्राप्त करने का अवसर लेके भी ग्रहण नहीं करते है अगर भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं होते तो भगवान के भक्त मुक्ति नहीं चाहते है सेवा चाहते है तो यही भक्ति का मतलब हम मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करते हम भक्ति करते किसके भक्ति के लिए भक्ति का मतलब सेवा ऐसे नहीं है कि हम भगवान की सेवा करते हैं और सोचते हैं इससे हम मुक्ति मिलेगी नहीं हम और सेवा इससे मुक्ति से भक्ति और बढ़ेगी। मुक्ति वो एक बात है लेकिन सेवा उससे प्रेरणा स्रोत है तो मुक्ति प्रेम के सामने बहुत सामान्य है आप कुछ कहना चाहते हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण गाय की जय शोध गाय की जय हरी हरी बोल।